Wypłakałem tysiąc łez. Mówiłem sobie, że to tylko test. To co widzisz i co słyszysz, to nie wszystko jest. Prawda blisko jest. Idąc za nią tak łatwo się potknąć. Dlatego tak niewielu chce jej dotknąć. Samotność, cisza nad bezmiarem wód. Pierwsza strona popol buch. Kiedy miał swój monopol duch. U wodopoju czyha lew. Płoche myśli czas spycha wstecz. Siedzę i patrzę jak zasycha krew. Krew, krew, krew. Ją też zmyje deszcz, jak już nie możesz jeść. Miota się w strachu i w bólu na haczyku leść. Jeść, zabić, krew, strawić, treść. Zracjonalizować, pobłogosławić. Założyć maskę i się bawić w tym karnawale. Losu żarna mielą ziarna stale. Teatralne role na tym deszczowym badole łez. Po złote rulo nicości bieg. Bieg, bieg. To iloraz hardkoru w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. To iloraz hardkoru w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. Igar, szybko zejdziesz na ziemię. Co przyniesie nowy dzień, tego nikt nie wie. Doświadczenia idą z wiekiem, dadzą ci jedną prawdę. To co się uniesie, kiedyś na bank spadnie. Nie ma, że nie mogę. Stopy wystukują rytm o podłogę. Kiedy w koło po pokoju chodzę, yes. Na tej drodze spotyka mnie co dzień dedal. I co? I nalega, bym leciał za nim w kierunku nieba. Nieba. Ponad drzewa, nie trzeba mi wiele, nie. Nie pragnę igrzyski chleba. Chcę móc wierzyć w nadrzędne idee. Nie pytaj jaką cenę płacę za bycie liderem. Raperem, biznesmenem, bezradnym obywatelem. Ruchomym celem, do którego walą z grubej rury. Tylko dlatego, że chcę patrzeć na nich z góry. Na nich z góry. Na bzdury, z których mury budują wzdłuż ulic, wzdłuż ulic. Mam dziury przez to, że próbuję się znieczulić. Obetrzyj mnie ze skóry, kiedy opadną pióra. Polecę znowu, bo taka moja natura. W obłokach bujam z tymi, co czują się tu jak w domu. Returnersi, małpa, góral. Bez odbioru, bez odbioru, bez odbioru, bez odbioru. To iloraz hardkoru w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. To iloraz hardkoru w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. I gar, szybko zejdziesz na ziemię. Co przyniesie nowy dzień, tego nikt nie wie. Doświadczenia idą z wiekiem, dadzą ci jedną prawdę. To co się uniesie, kiedyś na bank spadnie. Ku słońcu leci Ikar, pisze się lasów kronika. Wiatru muzyka, wiersz sierszcza i kornika. Rozszerza się galaktyka, człowiek leci na pysk. Archipelag zapomnianych wysp. Kulawy pies węszy, ptak patrzy obojętnie. Cel wszystkiego wyobrażam sobie mętnie. Jak tajemne sprawy, na dnie szklanki wśród fusów kawy. Ludzie za nic nie chcą zdać sobie sprawy. To wzbudza obawy. Pęka płaczliwa struna na cześć króla, co umarł. Z pożółkłych kartek wylewam na stół ja struna. Na niebie świeci luna, wszyscy święci i nikt nie kuma. Nie śmią demony, tak jak Licho i Juma. Człowiek zmienia się w sępa, jak u Schulza Bruna. I nie pamięta o elementach, tak bywa u nas. Tak bywa u nas, tak bywa u nas. Nie pamięta o elementach, tak bywa u nas. Pęka płaczliwa struna na cześć króla, co umarł. To iloraz hardkorów w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. To iloraz hardkorów w świecie smutku i chorób. I tak trafi cię piorun, albo dostaniesz nowotworu. Zostanie popiół, wyrośnie na nim piołun. Co pnie się ku górze, musi upaść do dołu. I gar, szybko zejdziesz na ziemię. Co przyniesie nowy dzień, tego nikt nie wie. Doświadczenia idą z wiekiem, dadzą ci jedną prawdę. To co się uniesie, kiedyś na bank spadnie. Kiedyś na bank spadnie. Kiedyś na bank. Kiedyś na bank. Bank spadnie. To co się uniesie. Kiedyś na bank spadnie. Na bank spadnie. Doświadczenia idą z wiekiem, dadzą ci jedną prawdę. To co się uniesie. Kiedyś na bank spadnie.